Για πάμε. Από ρε. Ρε ρε λα λα σολ φα μι φα σολ φα σολ ρε φα φα φα μι σολ μι μι ρε ντο σι ντο ρε ντο ρε ντο ρε μι φα φα φα μι σολ μι μι ρε ντο σι ντο ρε. Αυτό είναι, δεν έχει άλλο. Το κλείνω ή το όλο μαζί. Πάμε να το παίξουμε όλο μαζί. Θα μας δώσετε εσείς. Thank you. έχει και άλλους τύπους. Αλλά συνεχόμενα.